राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी मंगलवार विक्रम संवत 2059 18 जून 2002 सायं लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या है अंदर से खाली हो जाओ। खाली ये है कि संसार है ही नहीं। नौका होती है वो पानी में ही रहती है, पानी में रहती हुई इस पार से उस पार, उस पार से इस पार कर देती है, बस भीतर पानी भर जाता है तो डूब जाती है। इस तरह संसार में रहो और संसार भीतर भरो मत, संसार को भीतर भगवान को याद रखो, खाली रखो, भगवान बना दे। संसार में राग द्वेष मन में भरिया हुआ है, खाली करो, खाली करो, खाली मकान को साफ करो, साफ करो, जो भगवान आ रहा विराज खाली किया मैंने, भगवान मेरे बैठे कहा बताओ, गंदी में कहा बैठे, भगवान को याद करते हो मन खाली करते नहीं, कूड़ा कचरा भरा हुआ भीतर वो मत रखो, साफ कूड़ा कचरा भीतर न रखो, साफ ये बात तो भगवान मेरा जगह जगह मेरे वहां बैठे खाली किए, मेरे भगवान जगह खाली है मेरे कहा बैठे इस बात से खाली, कोई चिंता नहीं है, कोई कोई ऐसा नहीं, कोई तरह का राम द्वेष काम क्रोधो मधुर मचर ईर्षा द्वेष दम्बर पर दिखावटी पर सुखा दिख सब हो गया निर्मल कदर भरी होगी, खाली मकान को खाली कर गए, झाड़ू गए, साफ करे तब ठीक है, रहना होता है साफ, भगवान ने रहना नायक बना वो खाली जगह, भगवान खाली भगवान तो विराज जाएंगे सुबह, भगवान ज्यादा घर नहीं करने खाली कर जगह हो जाए या आ जाए खाली करना काम करो लोग मोह न रहे ये रहे तो भगवान नहीं आएंगे, खाली करो। आज के समय में टीवी का प्रचार है, टीवी का प्रचार बहुत ज्यादा है और लोगों का फैशन में जीवन में भी बहुत ज्यादा रुचि है, ऐसे समय में हमारे मन में जो विकार आते हैं उसको कैसे रोक सके? आप कम से कम कम से कम कम से कम नेत मत भरो, अगर मकान को साफ करना चाहो तो नए विकार मत भरो, नए काम करो तो और भर लो, निकालो सुनो, अब टीवी में देखो तो मत देखो, चुपचाप सत्संग करो, सत्संग ठीक हो जाएगी। चुपचाप संसार जो भरता है उनको निकालो, सब करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ पुकारो, तब उसके पास वो सब ठीक हो जाएगा। एक पुकार, एक मान्यता, ये दो चीज बहुत बढ़िया है। पुकार रो करके कहा जाए, ये देखो सबके काम ली हुई बात है। जितने भाई बहन है सब सबके काम ली, कोई जरूरत होती तो रो देते, रो देते, रो दे जाते। तो माँ को पता लगाओ, माँ पूरी करती। तो भगवान माँ से कम दयालु नहीं है। क्या रोनी विद्या है या परिवार जो काम करते थे वही विद्या लो भगवान में था। भगवान माँ है, तुम्हें माता से बेटा तुम्हें बड़ी माँ है, बड़ी माँ सदरी माँ है। सुने माँ जरूर नहीं, बस माँ से कहो कि माँ ये मेरे को तंग कर रहे है, दुख दे रहे है, मानते है नहीं। माँ से कहो सब ठीक हो जाएगा। भगवान को पुकारो, हे नाथ, हे नाथ, ऐसे पुकार बहुत बढ़िया है। ये पुकारना है बहुत बढ़िया चीज है। अपने बल से काम नहीं होता, पुकार से होता। हे कृपा सिंधु, मैं फंस गया हूँ, हे नाथ, हे नाथ। परमात्मा के रहते हुए चिंता मत करो, चिंता क्यों करे, पुकारो भगवान को, पुकारो भगवान को, भगवान कराते शुरू कर दो। जैसे बालक माँ को पकड़ लेता है, मेरे को भी सीधा देगा बस, ऐसे भगवान को पुकारो, और उपाय नहीं। भगवान को पुकारना ही है, सच्ची बात ही है। देखो कोई अपना बड़ा होता है उसको कहते हैं, तो पहले भगवान को अपना तो मान लो, भगवान अपना है, फिर पुकार भी करेंगे, कहे भाई पहले मान तो लो भगवान हमारे हैं, और हमारा नहीं है दूसरा, हमारा नहीं है भगवान हमारे हैं, निहाल हो जाओगे भगवान हमारे हैं, काम हो जाए। गीता में भगवान कहते हैं पत्र पुष्प आदि जो मुझे प्रेम से चढ़ाता है मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। तो हमने तो बहुत बार प्रेम से भगवान के सामने चढ़ाया, भगवान ने आके लिया तो नहीं है। तो अब और अपना जिद रखो, जो कौन आ रहे भगवान आ रहेगा, अपने हारो मत, अपने प्रेम ज्यादा होता है वो हार जाता। बैरी दबाई बैरी लड़ाई एक प्रेम नहीं लड़ाई, प्रेम नहीं लड़ाई होती है उनमें बड़वा ना हारता। बैर में तो बलवान जीतता, इनमें बलवान हार जाता। माँ बेटा लड़ाई करे छोटा तो माँ नहीं, माँ हार जाती। माँ में प्रेम है ज्यादा, बने नहीं सकते हार जाती। तो भगवान में प्रेम सबसे ज्यादा है, प्रेम से भगवान को विजय मुझे आए। संतों में बातें आती है, संत लोग भगवान को पुकारते थे तो भगवान जल्दी आते थे। बोला क्या था कि भगवान को ही मान देंगे, सबसे बढ़िया चीज यही है, और कोई नहीं, भरोसा एक रखो, एक एक भगवान का, एक भगवान का भरोसा, एक भरोसा भगवान का, आनंद भाव है, एक भरोसा। मेरा भाई तेरा एक भरोसा, एक आसरो, एक पखर, एक आज विश्वास, एक राम घनश्याम सात दूरी दस चातुर्भुज से, एक आसरो एक पखर, राम जी भगवान पुकारो, सब काम ठीक हो जाएगा। अपना अपना गुना अपना अपना भगवान है, और संसार अपना नहीं है। संसारी सेवा करो, संसारी आशा मत रखो। मोर दास कहा इधर आशा करी तो बोलो कहा विश्वास, भगवान आशा करे। और वो आस विश्वास है, एक ही आस एक विश्वास, एक आस रो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घर श्याम सात तुलसीदास, ऐसे हमने सुना है पढ़ा है, वो यागो कह दिया। और कभी नई बात को सुना, अब आपको पहले ही हुई लाए कौन सुना बताओ, वो कह दो। भगवान गुरु भाई और आसरो छोड़ आसरो लीनो कुमार कनाई गो बनबारी आज मायरो भर जाना नहीं भाई गो, ओ आसरो छोड़ आसरो लीनो कुमार कनाई गो बनबारी आज भर जा मायरो नानी भाई गो, ओ सब आसरो एक आसो एक बार आसो एक मार एक भगवान को सुधारो, भगवान को अपना है, भगवान भगवान अपना श्रद्धा अपना अपना रहेगा, और कोई अपना नहीं, और ठहरेगा नहीं, और भगवान जाएंगे नहीं, और तो ठहरेगा नहीं, भगवान जाएंगे नहीं, अपना है, अपने को याद नहीं करते हैं भगवान। भगवान सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, बात तो यह है सब ठीक होगा। एक भगवान के आश्रय हो जाए, कोई है नहीं, भगवान एक है, एक एक आसरो छोड़ा नीनो कुमार का नहीं को बनमारी आज मायलो भर जा नानी भाई को, और हे नाथ आप स्वीकार कर लो बस, तू मेरा है स्वीकार कर लो बस, और कोई जरूरत नहीं, सब काम ठीक गया। भगवान मान लेंगे फिर बस आनंद हो गया, पक्की बात एकदम सच्ची बात।